Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızda? Huzurlarınızdayız efendim. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber biliyorsunuz kıssalarla daha çok yoğunlaşıyoruz. Kıssaları belli bir sırayı ve izi takip etmek suretiyle sizlerin huzurunda efendim gündemimize alıyoruz. Üzerinde tefekkür ve teemmülle durmaya gayret ediyoruz. En son Ad kavmi ve Hazreti Hud'un mücadelesine bir başlangıç yapmıştık. Özellikle efendim Ad'ın kardeşi Hud'u hatırla ki diye başlayan ayet ile de irtibat kurmak suretiyle Ahkaf'ı konuşmuştuk mesela. Hocam söylemişti. Ahkaf da kavmini inzar etmişti, uyarmıştı. Ardından efendim Allah neler yaptı Ad'e? Ondan yani direk yüksek binalar sahibi İrem'e diye devam etmiştik. Orada yüksek direklerin ne gibi anlamlara gelebileceğini, İrem'in nasıl anlaşılabileceğini bunları söylemiştik. Ve efendim akabinde Hazreti Hud'un tebliğ yöntemlerinden 6 tanesini sizlerle paylaşmıştık. Yani hangi yol, yordam ve usulü takip ediyor, nasıl davranıyor bir peygamber olarak onları söylemiştik. Ve en sonunda da Hazreti Hud'un mücadelesinin geldiği noktayı efendim tespit etmeye gayret etmiştik ve orada kalmıştık. Oradan itibaren yürüyüp inşallah devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin. Yoğun haftaların içindesiniz. Evet. Efendim bizler de öyleyiz. Siz de öylesiniz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Kutlu doğum haftası tabii çok coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Evet. Siz de efendim seminerler, konferanslar, programlar iştirak ediyorsunuz. Allah gönlünüze kuvvet versin. Yani yurt İnşallah. İçindeki kutlu doğumlar 14-20 Nisan arası kutlanıyor. Yurt dışındaki programlar Mayıs'ın ilk 10'una 15'ine kadar sürdüğü için bizim de programlarımız devam ediyor. Evet. Bu yorgunluk sesimizin böyle sıkıntılı evet. bir hal arz etmesinin sebebi evet. Hazreti Peygamber'le ilgili kutlu doğum programlarının özellikle yurt dışındaki kısmı bizi bayağı yordu. Evet hocam. O yorgunluğun emaresi olarak evet. böyle bir çökmüş bir halimiz var. Hayır olsun inşallah. Hocam valla mücadeleye gayrete devam. Evet. Bir şekilde kalemle, kelamla, efendim vücutla, malla bir gayret olacak evet. inşallah. Evet. Hocam en son kaldığımız noktaya kadar bir kendimce özet yapmaya gayret ettim. Evet. Ben de tekrarlayayım dediklerinizi. Hani oradan sonra kaldığımız yerden diye. Yürüyelim. Evet. Buyurunuz. İfade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de kıssalarla ilişkilendirdiğimiz evet. bu programda 10 küsür programı ilk Hazreti Adem İblis kıssası üzerinden götürdük. Sonra bir 10 program ve biraz daha fazla Hazreti Nuh'la ilişkili konuştuk. Ondan sonra 2 program Hazreti Hud'u evet. önce Ad kavmini tanımaya çalıştık. İşte Ahkaf denen bölgenin şimdiki Yemen topraklarında, Hadramaut, Umman topraklarında okyanusa paralel Hadramaut dediğimiz o çizgide yaşayan evet. hani kum tepeciklerinden bir medeniyet üretmiş. Tabii. İrem şehrinin de merkezinde bulunduğu evet. bir medeniyet ve onların işte hayat algısı üzerinden konuşmuştuk. Onların böyle her tepeye kendilerince bir alamet, bir mabet diken ama Hazreti Hud'un ifadesiyle bunu bir oyun, eğlenceden öte bir değere taşıyamayan, yaratılış olarak çok güçlü bedenleri bulunan, ancak buna mütenasip olarak da peygamberi öğretilere karşı son derece sert bir duruş sahibi olan Ad kavminden söz ettik. Evet. O Ad kavmine Hazreti Hud'un tebliğinde nasıl bir içerik sunduğunu ifadeye gayret ettik. İşte her peygamberde olduğu gibi Hazreti Hud'da da işte itaat, takva, tevhid vurgusunun öne çıktığını, nimet hatırlatmalarının önde olduğunu, ardından aklını kullanmanın erdemine vurgu yaptığını, tebliğe karşılık herhangi bir ücret beklemeyişini, onun ötesinde istiğfar ve tevbeye davet eden vurgulu ifadelerini ve en sonunda da insanların suçtan beslenen, suçla anılan, suçu tercih eden, suçtan ayrı bir duruşları olmayacak şekilde bir mücrim sıfatıyla anılmamaları lazım geldiğini onlara öğütleyen böyle 6 maddelik bir tebliğ içeriği ile onlara seslendiğini ifade etmiş idik. Şimdi geldiğimiz nokta Hazreti Hud'un bu zengin içerikli tebliğine karşılık Ad kavminin nasıl bir tutum içerisine girdiğini yine çeşitli maddeler halinde ve Ad kavmiyle alakalı, Hazreti Hud'la alakalı Kur'an-ı Kerim'de 24 yerde bu kıssanın kısa veya uzun şekilde yer aldığını beyan etmiştik. Bu 24 yerin 10 suresinde evet, epeyce detay bulunduğunu ifade etmiştik. İşte şimdi o 24 yeri de harmanlayacak şekilde evet, Hazreti Hud'a Ad kavminin nasıl bir mukabelede bulunduğunu ifadeye gayret edelim. Geldiğimiz kaldığımız nokta burasıydı. Evet. Bu konuda da işte gene belki Hazreti Hud üzerinden Hazreti Nuh'dan sonraki bir millet olarak Hazreti Hud'un kavmi, Ad kavminin özelliklerinden söz edeceğiz ama bu bir taraftan da sanki risalet öğretileriyle kavimlerine seslenen bütün peygamberlerin karşılaştığı bir muameleyi bir anlamda özetlemiş olacağız. Evet. Yani bundan sonra okuyacağımız işte Hazreti Salih'in Semud kavminin tutumu da bundan çok farklı değildi. Daha sonraki peygamberler silsilesinde de karşılaşılan enstantaneler bundan çok farklı değildi. Onun için bunu biraz daha detaylı verelim. Diğerlerinde bu detayı çok da önemsemeyebiliriz. Biraz daha genel ve toparlayıcı ifadelerle meseleyi özetleyebiliriz. Evet. Şimdi ne yapmıştı Hazreti Hud'un kavmi? Yusuf Bey, genellikle şöyle bir algı oluyor bu kıssaları okurken ya da Kur'ani sunumları anlarken, işte deniyor ki hani bir kaderci bir anlayışla, yani adamları Allah öyle programlamıştı, onlar da rollerini oynadılar. Evet. Ne yapalım yani? Programlarının gereğini yerine getirdiler. Evet. Sanki sünnetullah öyle tecelli etti. Hı hı. Onlar da bir anlamda şey yapıyorlar yani. Uğraşıları evet, şeydir. Rolünü oynamaktan evet, ibarettir. Başka da bir şey değildir. Halbuki ben Hazreti Adem kıssasını anlatırken de özellikle söylemiştim. Hani bu rolünü oynama ifadesi daha çok iblisle ilişkilendirilerek beyan edilir. Sanki o yani bir mizansen olarak böyle iblis diye aslında biri yok. İşte öylesine anlatılıyor ya da iblis diye bir varlık varsa da onu özellikle iblis olarak, şeytan olarak Allah onu öyle yarattı. O da misyonunu icra ediyor. Başka da bir şey yok filan. Bunu tabii hiçbir şekilde kabul etmediğimizi o zaman o programlarda da söyledik. Burada da şimdi söyleyeceğiz. Şimdi bakalım bu kavim ne yapmış? Ad kavmi. Risalet öğretilerine karşı nasıl bir duruş ortaya koymuşlar? Bunlardan bir tanesi, birincisi Hud suresinin 60. ayetinde geliyor. Ben biraz harmanlayarak evet, ifadeye gayret edeceğim. Buyurun lütfen. Bir, Hud suresinin 60. ayeti. Evet, evet, Ad kavminin Allah'la ilişkisini ortaya koyuyor. Hı hı. Allah'la ilişkisini beyan bağlamında iki madde söyleyeceğim. Peygamberle ilişkileri bağlamında biraz daha fazla söyleyeceğim. Allah'la ilişkileri bir, ayet şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ela inne aden keferu rabbehum. Dikkat edin, bu Ad denen millet, kavim, Rablerini inkar ettiler. Küfür ehli oldular. Rablerine karşı kafir oldular. Şimdi tabi Allah'ın inkarıyla Allah'ın ayetlerinin inkarı konusu bu bağlamda söyleyeceğim ilk iki madde. Evet. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı cümlesi de var. Hmm. Ve tilke adun cehadu bi ayati rabbihim. O da gene Hud suresinin bu defa 59. ayetinde geliyor. Ve tilke adun, işte bu Ad kavmi cehadu bi ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini ne karşı savaşıyorlardı? Evet, onları mutlak surette inkar ediyorlardı. Cahit, cehade, ha, sert ha ile olan ona karşı inkar içine girmişlerdi. Başka ayetlerde de var onların bu inkarcılıklarını ifade eden cümleler. Ve kânû bi âyâtinâ yechadûn mesela. Onlar ayetlerimize karşı tam bir inkar içerisine girmişlerdi diyor. Nerede? Onu da Fussilet suresinin 15. ayetinde söylüyor. Hatta Ahkaf suresinin 26. ayetinde İzkânû yechadûne bi âyâtillâhi. Hani onlar Allah'ın ayetlerine karşı duruyorlardı, inkar ediyorlardı. Şimdi ayetleri inkar etmekle Allah'ı inkar aynı kelimeyle karşılanmıyor. Hoş, bunların birbirinin yerine kullanıldığı yerler var. Ama eğer beraber geliyorlarsa bunlar aynı kelimeyle karşılanmıyorlar. Burada da bir fark var. Fark var. Şimdi fark var. Mesela bunların ahireti inkarlarıyla alakalı kullanılan kelime de yani ne kefere kelimesidir ne cehade kelimesidir. Bu defa yani bu bağlamda ahireti inkarla ilgili kullanılan kelime kezzebe. Şimdi bakın kezzebe, kefere, cehade. Cehade. Bunların inanç dünyasını özetleyen üç kavram. Üç kavram, üç inkar biçimlerini ifade eden. Evet, inkar ettikleri şeye göre değişen. Evet, yani ama bunlar yan yana zikredildikleri zaman farklı kelimelerle geliyorlar. Mesela müstakil bir yerde geçiyor olsa belki diyelim ki ahireti inkarla alakalı da kefere kelimesinin kullanıldığı olabilir. Evet. Ama bunlar yan yana aynı pasaj içerisinde geliyorlarsa işte ahireti inkar kezzebe ile, Allah'ı inkar kefere ile, ayetleri inkar cehade ile karşılanıyor. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkartıyorum ben. Bu bana ait bir çıkarımdır. Hatalıysa hatayı bana iade edebilir kardeşlerim. Ama bence doğru bir şey söyleyeceğim. Ahireti reddediş bir iradi duruştur. Adamın kararlılığı, kendi düşünce dünyası böyledir. Bunu kabul etmiyorum diyebilir. Allah'ın ayetlerine karşı duruş da böyle bir şeydir. Fakat Allah'ı inkar için kefere fiilinin kullanılması, işte biz ona fıtratının üzerini örtmek manası veriyoruz. Kafir demek bir gerçeğin üzerini örten adam demektir. O itibarla tohumu toprakla örttüğü için de çiftçi için küffar kelimesi kullanılır. Tarımla uğraşanlar için maksat bir şeyin üzerini örtüyor olmaktır. Allah'ı inkar için küfür kelimesi Allah'ın fıtrata yazdığı bir gerçeğin üzerini örtmek manasına gelecektir. Hücurat suresinin 7. ayetinde, Şems suresinin de 7. ayetinde, 6-7. ayetlerinde Yüce Allah insanın fıtratına fucuru da takvayı da ilham ettiğini söylüyor. Hatta Hücurat 7. ayette insanlara imanı sevdirdiğini ve imanı kalplerine süslediğini, küfür, fısk ve isyan denen yoldan çıkma hallerini de insanlara çirkin gösterdiğini beyan ediyor. Öyle olunca belli ki Allah'ı inkara kalkışmak, Allah'ın insanı üzerinde yarattığı o fıtrat dediğimiz değerin üzerini örtmektir. Orada sadece yani bir sahte duruş söz konusudur. Yoksa onun fıtratında Allah'ı inkar değil, Allah'a iman vardır. Çünkü kalbe o süslenmiş, kalbe o yazılmış ve sevdirilmiş. Onun için o sevginin üzerini örtmeleri bağlamında, fıtratın üzerini örtmeleri bağlamında bu inkar ifadesi kefere kelimesiyle karşılanmaktadır. Ancak ayetlerle ilişkili olanı cehade ile karşılanırken İşte ahiretle ilişkili olanı da kezzebe ile karşılanmaktadır. Böyle bir şeyin üzerine örtmek ya da reddetme anlamında bir anlam ilişkisinin görülebileceğini düşünüyorum bu inkar biçimleri arasında. Allah'ın ayetlerini inkar sadece bu Ad kavminin özelliği değil. Biraz önce söylemiştim. En'am suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Hazreti Peygamber'e moral desteği sağlamak üzere 33. ayette ve 34. ayetinde En'am suresinin buyuruyor ki Estağfirullah قَدْ نَعْلَمُ biz biliyoruz. İnnehu لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ bu adamların söylemekte oldukları sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ bu adamlar aslında seni yalanlamıyorlar. لَا يُكَذِّبُونَكَ seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ bu zalimler ancak ve ancak بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Yani bunlar seni reddediyor değillerdir. Üzerine alınıp da canın fazlaca sıkılmasın. Çünkü Hazreti Peygamber böyle milleti, kavmi, Mekkeli müşrikler ona arka döndükleri için çok fena bunalıyor. Hatta neredeyse kendini helak edeceksin diye ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Hem Kehf suresinde var, hem Şuara suresinde var, hem Fatır suresinde var. Böyle üç tane ayet vardır konuyla ilgili. Yani neredeyse yüreğini hasretlerin içerisine terk edeceksin. Ne diye kendini böyle paralıyorsun anlamında uyarılar var. İşte bu ayet o Mekkeli müşriklerin de daha öncesinde yaşayan mesela Ad kavminin de, Hazreti Nuh'un kavminin de, Semud kavminin de vesaire aslında inkar ettikleri şey Allah'ın ayetleridir. Allah'a yönelik kabulleri bunlar aslında müşrik adamlar. Müşrik adamların herhangi bir mutlak inkarın içerisinde değiller. Onlarda bir Allah inanışı var. Fakat fıtrata kodlanan inanışın üzerini örtüyorlar. Yani bir anlamda bu inanışı Allah'ın belirlediği esaslar üzerinden değil, kendi belirledikleri çizgilerde götürmeye gayret ediyorlar. Onun için fıtratın üzerini kapatmışlıkla Cenab-ı Hak meseleyi ortaya koyuyor. Ortaya koyuyor, öyle tavsif ediyor. Evet. Hazreti Peygamber'in reddedildiği, inkar edildiğini de gene kezzebeyle orada söylüyor. Tıpkı ahiret gibi. Enteresan. Evet. İşte orada yine kezzebe söylüyor. Bu inkarla alakalı. Söylüyor. Evet. Evet. Milletin karşı duruşuyla alakalı. İnkar ettikleri ya da karşı durdukları şey birden fazlaysa ve aynı pasajda geliyorsa aynı kelimeyi kullanmıyor. Kullanmıyor. Tabii. Burada olduğu gibi. Önce kezzebe dedi sonra cahede. Evet. Burada da olduğu gibi. Yani bu böyle bir şeyi gözlemleyebiliriz. Ben bunun işte kodunun fıtratı örtmek ve iradi olarak herhangi bir şeye karşı çıkmak gibi bir ayrım ortaya konabileceğini düşünüyorum. Düşünüyoruz. Evet. Evet. Hocam meseleyi devam ediyor tabii daha anlatacaklarım var. Toparladık. Süremiz azaldı. Biraz devam edelim. Birkaç dakika sonra mola vereceğiz. Onu uyarmak, söylemek istedim size. Tamam. Demek Allah'ı inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ve ahireti inkar ediyorlar. Ahireti inkarla alakalı ifadeleri de Mü'minun suresinin 33. ayetinde geliyor. Hı. Orada Yüce Allah buyuruyor ki bu Ad kavmiyle alakalı وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kavminden kafir olan yöneticiler demişlerdi ki وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ bakın burada da اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا o Allah'a karşı fıtratın üzerini örtenler. Örtme. Evet, evet. Ve kezzebu bilika ile ahireti. Şimdi ahiret deyince yine kezzebe. Bu evet, bu defa kezzebe kelimesini kullanarak ikisi arasındaki farkı hani diyelim ki nüans diyelim artık. Evet, böyle evet. Bir ince fark gözetiliyor inkar türleri arasında. Bunu özellikle beyan etmiş olayım. Bu kadar değil. Bu müşrik kafanın genel karakteristiği sadece inkarla yetinmemektir. Yusuf Bey. Hı hı. Yani aynen iblisten geliyor bu. Kabul etmemeyle yetinmiyor. Bu kabul etmeme bir süre sonra alaya dönüşüyor. Aa, evet. Evet. Başlıyor işte ahiretle alay etmeye. Bunlarda da görünüyor. Hem de çok net çizgilerle görünüyor. Tıpkı Hazreti Nuh'un kavminde göründüğü gibi, şeytanda göründüğü gibi. Evet. O damar geliyor. O damar çizgi devam ediyor. Öyle geliyor bu ta Hazreti Peygamber'in dönemindeki Mekkeli müşriklere kadar. Kullandıkları kelimeler de birbirine çok benziyor. Evet. Mesela birazdan söyleyeceğim, bunlar Hazreti Hud için sefih adam diyorlar. Evet. Sefahet, yani düşük akıllı, akılsız yani. Hı-hı. Böyle aklını kaçırmış manasında. Böyle, pespaye. Yani böyle bir... Hani günlük hayatta kullanırız. Yarım akıllı. Evet. Efendim. Aklı düşük, sefih işte sefih. Yani. Sefih kelimesini kullanıyor bu kavim. Bu kelime aynı şekilde Peygamberimizin muhatapları tarafından müminlere yönelik kullanılıyor. Hmm. Hani ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâs. Bu diğer insanlar inandığı gibi siz de inanın dendiği zaman kâlû, şöyle cevap verirlermiş. Enü'minû kemâ âmenes süfehâ. Sefihlerin inandığı gibi mi? Bu sefihlerin inandığı gibi mi inanacağız? Bu aynen Hazreti Adem'e secde ile, Hazreti Adem için secde ile emredildiğinde İblis'in kullandığı, yani es'cudu limen halakta tina. Şuna mı secde? Bu çamurdan, bu çamura mı ben şimdi boyun bükecek birmişim? Kale erayte ki hadellezî kerremte aleyye. Yani bir bakar mısın, benden üstün tuttuğun bu mu yani? Tuttun da anca ben bunu mu bunun bunu mu yaptın diye böyle, yani yaratılışa, orijine bakarak, evet, bir kibir ortaya koymak, inançla alay ortaya koymak, bu inkarın ortak bir noktasıdır. Bunu belirlemek lazım. İşte bu adamlar ahirete inanmamakla kalmıyorlar, bir de alay ediyorlar. Mesela işte Mü'minun suresinde onların inkarlarıyla alakalı buyuruyor Yüce Allah, hikaye ediyor. E'idüküm enneküm izâ mittüm ve küntüm turâben ve izâmen enneküm muhracûne. Heyhâte heyhâte limâ tu'adûne. İn hiye illâ hayâtüned dünyâ. Nemûtu ve nehyâ ve mâ nehnu bimeb'ûsîne. İşte onların alayı bu. Yani bu peygamber, Hazreti Hud için diyorlar, size şunu mu vaat ediyor? Yani öldüğünüz, toprak olduğunuz, kemiğe dönüştüğünüz, sadece kemikleriniz kaldığı zaman çıkartılacaksınız mezarlardan, diriltileceksiniz. Vaat edildiğiniz bu şey ne de uzaktır be. Heyhat, yani evet, gerçekleşme ihtimali yok, sıfır. Hiç akla ziyan böyle vay bir şey. Vay ki vay. Yani olması mümkün tabii değil. Tabii şeyde de diyordu. Zâlike racun be'îd. Yani bu ne akla ziyan bir dönüştür diye Mekke müşriklerinin Kaf suresindeki inkar ifadesidir. İn hiye illâ hayâtüne dünya. Hayat denen şey işte bu içinde yaşadığımız bu hayattan ibarettir. Nemûtü ve nehyâ. Ölürüz, diriliriz. İşte böyle bir hafif bir reenkarnasyon kokusu da geliyor. Ölürüz, ve ma nahnu bimeb'usin. Biz başka bir alemde bir daha diriltilecek değiliz diye böyle ahiret inancıyla alakalı da çok esaslı bir inkarcı, alaycı tutumlarının olduğunu meselenin bu noktasında ifade etmiş olayım. Gayet güzel. Bu noktada bir mim koyuyoruz. Peki. Biraz düşünme payı bırakıyoruz. Ardından yolumuza inşallah devam ediyoruz.